Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Sedler, kort, mobilbetalinger. Hvordan ser fremtiden egentlig ud for køb af varer og ydelser? Og hvem bliver vinderne, når det gælder betalingssystemer i verden af i morgen? Det skal det handle om i dagens udsendelse i dag. Vi har besøg af Christian Sørensen fra Norfico. Godmorgen og velkommen til, Christian. Godmorgen. Christian, Nordic Fintech Consulting står det for, det her Norfico. Du taler altså med alle dem, som er ved at udvikle fremtidens betalingsløsninger. Hvis vi bare skal kigge sådan lidt fremad på den overordnede bane, hvordan ser verden så ud, undskyld, om 5 års tid inden for det her område? Den ser i hvert fald anderledes ud, end den gør i dag, fordi antallet af initiativer på det her område er enormt. Vi har været vant til, at udviklingen inden for betalingsløsninger er foregået i et meget stadigt tempo, hvor bankerne har sat sig om bordet inde i Finansrådet, dengang det hed det, i dag Finans Danmark, og i alt stadigt tempo, jeg har selv siddet der, blevet enige om, hvordan tingene skulle være. Det seneste forsøg, vi havde i sektoren dengang, det var mobilpenge, som var ment som Danmarks SMS-betalingsløsning. Men det tog os 2 år at blive enige om, hvordan det skulle laves. Så i mellemtiden havde alle danskere fået smartphones, og så var det too little too late. Så det er et eksempel på, at vi i hvert fald ikke længere kan prøve at styre udviklingen, men at den bliver påvirket alle steder fra, både lokalt og internationalt fra. Så der og det går altså rigtig hurtigt inden for den her fintech-verden. Vi sad også nede ved morgenbordet og talte om, at det er sjovt, som man på en eller anden måde alligevel ikke kan forestille sig, hvordan at verden kommer til at ændre sig fremover. Nogle gange, så skal man ligesom i gang med at bruge de her nye teknologier, før man finder ud af, nå ja, det er jo sådan set nyttigt nok, at jeg kan betale med min mobiltelefon. Nå, spændende at høre, Christian, vi vender tilbage til dig om lidt, og skal høre meget mere om, hvad det er, der kommer til at ske. Og ikke mindst, hvem det er, der bliver vinderne. Det handler jo altså også om, om vi kan investere ind i det her felt. Det skal Lars Persson hjælpe os med. Godmorgen og velkommen til dig også, herr Persson. Godmorgen. Persson, der sker også rigtig meget, ikke kun på fintech-området, men i det hele taget på børserne for tiden. Hvad er det for en morgen, vi lukker op til? Ja, i hvert fald på det danske, der havde vi de hysteriske kællinger frem i går i hvert fald, hvis man på den positive front mente, at Vestas steg 8% og Pandora 4%. Det er jo ikke hver dag, man ser sådan en udsving, medmindre der har været nogle spændende meddelelser, men ja, nu blev det åbenbart for meget. Tingene havde fået en pris, så shorterne lukkede nogle af deres positioner, og andre købte til, så vi var et af de mest stigende markeder i Europa, hvis ikke vi var det mest stigende marked. Vi havde en stigning på 1,7%, så ja, det kan da godt være, der bliver plads til alligevel en noget større julegave, end man måske først havde forventet, hvis man har lidt Vestas-aktier, og man så sælger lidt her på det her niveau. Ja, det var jo altså blandt andet også en ny anbefaling fra Bank of America, Merrill Lynch, på Vestas-aktien, en ny købsanbefaling der. Jeg tror også, de justerede lidt på deres kursmål. Men altså, de her bankudmeldinger, analytikerudmeldinger, at de skulle kunne få en aktie til at sige så voldsomt, Persson, er det ikke lige lovligt meget? Ja, men så var der også nogen, der lukkede nogle af deres short-positioner, graderede dem ned, ikke? Så de to ting kombineret, det kan nogle gange godt sætte lidt ild under tingene. Altså, omvendt så vi også, at HSBC var ude at hæve forventningerne på DSV, og det gav ikke rigtig noget, vel? Så det var nok en kombination af, at en aktie, der er faldet rigtig, rigtig meget, Vestas, og sammen med Pandora, men altså med Vestas, der var faldet rigtig meget, og så at der var nogle shorter, der lukkede positionen, og at udlandet så begyndte at købe ekstra op i, og med der var kommet en købsanbefaling fra en af de større finanshuse. Der er jo nogen, der følger det, de siger og gør, nogle af deres kunder. Nå, ja, okay. Det er der. Nå. Fordi det kan man så se her til morgen, Gian Store Nord, som vi også har været lidt inde på det sidste stykke tid, hvor den her italienske distributionskæde gerne måske vil begynde at sælge deres egne høreapparater i eget label. Det har presset prisen på Gian Store Nord, og her til morgen er der også en analyse ude, der ligesom siger, at de sænker forventningerne på Gian Store Nord og kursmålet til 200, og derfor er den drættet ned her til morgen. Er det Morgan Stanley, der er ude og tale der om GN? Det er det. Er det det? Ja, det var det. Morgan Stanley, jo. Og de sænker den fra 212 til 200, ikke? Og det kan da være noget rigtigt om en af de største distributører. Hvis de skal have deres eget mærke, jamen så ved man jo godt, når man går ned og køber ekstra mælk, så koster den jo altid lidt mindre, end hvis du køber Tise. Og det er jo lidt det samme, der kan ske her, hvis den her distributør skal sælge sit eget høreapparat, jamen så vil han jo have en eller anden rabat, og så sætter han en lille navn på, hvor der står hans navn på, i stedet for, at der står GN Store Nord, eller William Demant, eller Videx, eller hvad der kommer til at stå på ens høreapparat normalt. Men vi ved slet ikke, hvem de vælger endnu, så alle de her store høreapparatspillere, Schweizeren, Sonova, og danske GN Store Nord, og William Demant, er alle sammen i spil til at skulle levere til det her. Og det kan man jo godt forestille, at begynde at presse indtjeningen. Så de her safe haven med høreapparatsektoren, den ryster også en lille smule. Den får også en rystetur, ligesom vi så med Novo, og vi har set med Vestas. Så det er ligesom om, at de er lidt ude efter Danmark og alle vores små smørhuller, som bliver bombarderet i øjeblikket. Men nu må vi se. Et sted, de også var glade investorerne i går, det var i Pandora. Ja. Lars Persson, den steg også ganske fint. Ja, 4%. Ja. Det var også endnu en historie om, at kapitalfonden Maverick igen var ude og begrænsede deres short-position. Ja. Så er der liv og glade dag i Pandora her til morgen? Ja, det er der. Den er også op med 3%. Og så er det, at de faktisk har lovet, at de vil komme med nogle salgstal i januar, sådan så vi kan få stillet sulten, fordi det er åbenbart, at hvis man væsser knivene længe nok og råber om, at man ikke får noget information og sender aktiekursen langt nok ned, jamen så... Så hjælper det alligevel. Så retter ledelsen ind. Og spørgsmålet er, om... nu skal vi passe på, at vi ikke får de der salgstal måned for måned. Og spørgsmålet er, om de altid kan bruges til noget. Der er nogle sæsonudsving osv. osv. Altså, vi får jo passagertallene for SAS hver måned, og ja, så kan man altid sidde og tykke lidt i dem. Okay, først er I utilfreds med, at I får for få tal, og nu bliver I utilfreds med, at I får for mange tal. Lars Persson, hvad skal gøre jer glade? Jamen, det ved jeg ikke. Man er vel aldrig rigtig glad af, men det. Sådan er det jo så. Men altså, igen, en rigtig positiv morgen i hele Norden, og i Tyskland også. Den er op med, det tyske DAX er op med 0,8. Vi er ude af den helt store regnskabssæson. Det eneste regnskab, sådan... tikket ind af de, hvad kan man sige, mere spændende i går, det var RTX, og det skuffede måske en lille smule aktien, faldt i hvert fald 2% ned, og den har haft, jeg vil ikke sige, det har haft det svært i år, men den har været højere oppe, den har været op over 200 i slutningen af april måned, og nu ligger den 170. Selvfølgelig er altid ærgerligt, hvis man har købt den op omkring en 180-200, og man nu ser, at den ligger omkring en 170. Men egentlig, så går det jo den rigtige vej for koncernen. Spørgsmålet er, om det er, fordi der er nogle af de lidt større aktionærer i den her aktie, der sælger ud. Og det er jo stadigvæk en midcap, small cap aktie, så der skal jo ikke meget til, hvis en af de større aktionærer skal ud, at det kan presse prisen i øjeblikket. Så altså, jeg vil se lidt, jeg vil ikke bide til bolden lige i øjeblikket, men kan man få lidt mere fart på den stigende tendens, så vil det være spændende, men altså, den er ikke faldet ud af kurven endnu, altså den her opadgående trend, så altså, det ser stadigvæk, har man den derhjemme, så ser det stadigvæk godt ud, men ja. RTX, som vi altså havde besøg af her i studiet 5. september, Peter Røbke, den administrerende direktør, var forbi og fortalte om selskaber og gør os lidt klogere på, hvad det egentlig er, de laver, og fortalte den historie, som altså ligger i RTX. Mm. RTX, som jo altså også er fuldt af Michael Foss fra Fundamental Invest, som også har været inde og besøg os og tale ganske fint om den, Lars Persson. Det er faktisk sådan, at de seneste par uger, så er der kommet en del mail ind på vores Miu-mail fra lyttere, som undrer sig over netop, at den falder, uden egentlig, at der er nyheder bag. De her fald, er det bare sådan handel frem og tilbage, som lige gør, at den ene dag, så er der altså flere sælgere end købere, eller hvad sker der? Ja, så har det jo også været en lidt kedelig periode, vi har haft på det danske marked, og det går hurtigt også ud over små aktier, altså, og det kan jo godt være, at nogen, der sidder og vil komme lidt ud af de her små aktier, og man kan også se, at der har været en lidt større volumen her lige i begyndelsen af november måned, hvis man kigger i forhold til oktober, hvor der næsten ikke var nogen omsætning, så der har været nogen, der gerne vil ud af aktien, og det bliver jo klart når du byder dine aktier ud, og hvis der ikke er nogen køber lige til at napse den lige med det samme, jamen så må du lægge dem ud til en lidt lavere kurs hver evig eneste dag for at komme af med den her portion aktier. Og det er lidt det, vi ser. Altså dem, der har glemt, hvordan det var i år 2008, så kan jeg bare sige, der kunne man så slet ikke komme af med sådan nogle aktier på visse tidspunkter. Der var slet ikke nogen køber, hvis man havde en stor position. Så det her, det er et sundhedstegn, synes jeg, at der er nogen, de har set en god stigning, og nu tager de lidt af overkrydderne af på de der små aktier, og så er der nogle andre, der kan købe dem og få det næste run, der kommer. Men det er egentlig det, der skal ske med de små aktier, det er, at man skal huske at sælge dem inden at det bliver dårlige dage, fordi det er det, der bliver problemet, det er at komme ud. Selvom vi har fået en børs, hvor spreadet, altså køber og sælger, ligger meget, meget tættere på hinanden, så vil jeg godt sætte hånden på kogepladen den dag i dag, og når vi får et rigtigt crash-marked, at så får vi igen nogle spread, altså køber og sælger, der kommer langt fra hinanden. Forhåbentlig ikke lige så langt, som vi så i år 2008. Der kunne der både være 5 og 10 kroner mellem køber og sælger, men der kommer i hvert fald både 4 og 6 kroner. Det kan vi godt være vist på, når markedet går den forkerte vej. Så vidt nogle af de aktuelle nyheder denne onsdag morgen, hvor vi ellers skal tale om betalingssystemet og hvordan det ser ud fremover med det. Vi har besøg af Christian Sørensen fra Nordfico, han skal gøre os klogere på den sag. Du kan også være med i programmet, du kan stille spørgsmål herind til mailen, som jo altså hedder mio@radio247.dk. Du kan følge os på Facebook, hvor vi streamer live, men hvis du blander i debatten, ja, så er det altså på mailen mio@radio247.dk. Dette er Radio 247. Han optræder på flere lister over de mest indflydelsesrige personer, når det gælder finansiel teknologi, altså fintech, som vi plejer at kalde det i dag. Der er han altså på besøg hos os her i Millionærklubben til en snak om fremtidens betalingsløsninger. Christian Sørensen, de her lister, jeg taler om, du optræder på, det er altså sådan nogle finansielle teknologimedier og sådan noget, der er ude i verden. Og der er du altså placeret sådan ja, pænt i top. Jeg så et medie, der hedder Fintech Finance, hvor du ligger som nummer 32 eller 34 ud af 100, altså pænt i den bedste tredjedel, godt og vel. Hvordan, lad os lige lære dig lidt bedre at kende, sådan, hvordan er du kommet til at optræde på de lister, og hvad er egentlig din baggrund? Ja, der er jo to forskellige svar på den del af det. Hvis vi tager listerne først, det er jo på ingen måde en objektiv sandhed. Det er lister, som bliver genereret ud fra aktivitet på sociale medier, optræden i diverse konferencer, hvor meget man bliver citeret, ting og sager. Og nu skal du ikke tælle dig selv ned, Christian. Men den måde, jeg trods alt så er kommet ind på listerne og kommet ind i den her verden, jamen det startede i virkeligheden for længe siden, helt tilbage, da jeg var en knægt i 80'erne og blev fascineret af den nye teknologi. Jeg fik læst William Gibsons eller Neuromancer hed den, hvor cyberpunk-begrebet blev introduceret, og jeg sad og slugte Blade Runner-filmene og så videre. Så hele den her sådan grundlæggende fascination af, hvordan teknologi påvirker mennesker, og mennesker påvirker teknologi, det blev sådan en bærende ting for mig op gennem min uddannelse. Jeg læste kommunikation og psykologi, men hele tiden med sådan en tech-vinkel på, og det var den første browser, Mosaic, var lige kommet i 1994, da jeg var startet på universitetet, og jeg tænkte, det her internet, det kommer til at forme vores verden. lang historie kort, det var så også internettet, der bragte mig ind i den finansielle sektor. Jeg blev hyret ind i en af de danske bankers internetafdeling, dengang man havde internetafdelinger, og vi lavede deres internetbank. Og det var sådan set min måde at komme ind i den finansielle verden. Internetbank blev sidenhen til andre online financial services, som igen blev til mobile services, og så derfra mere og mere over i betalinger, og især mobile betalinger. Og mobile betalinger har så igen været sådan grundlaget for alle de her sådan emerging payments, og så udbreder nu i den generelle fintech-verden. Så på en eller anden måde, i et eller andet omfang, så har hele din karriere altså omhandlet den her verden, og der, hvor vi så, det har så bragt dig frem til det, som vi er ved nu, altså hele den her fintech-bølge, som altså skyller ind over hele verden, og i særdeleshed også her i Danmark. Vi skal tale betalingssystemer, Christian Sørensen. Lad os lige prøve at definere egentlig, hvad vi mener ved det, altså får vi lige er sikre på, at vi taler om det samme. Hvad er det for nogle betalingssystemer, vi primært bruger sådan lige her nu? Jamen, altså, betaling er jo grundlæggende sådan en udveksling af værdi mellem to parter. Det kan jo være forskellige typer værdi, men når vi taler betalinger, så er det jo typisk penge, vi udveksler. Og hvis vi sådan helt groft skal dele det op, jamen, så er der sådan de lukkede systemer, sådan closed loop systemer, hvor du tanker et eller andet op, og så kan du anvende det. Det kan være et rejsekort, det kan være et kaffekort, det kan være et festivalarmbånd eller så videre, hvor der er sådan nogle enkelte spillere, der kontrollerer et univers. Så er der så på den anden side, så er der de åbne systemer, hvor du har nogle penge til rådighed, typisk på din bankkonto, og så har du forskellige måder at tilgå de penge og bringe dem over til dem, der så skal modtage dem. Det vi jo kender allerbedst, det er jo kortbetalinger og kontanter. Det er jo også en måde at flytte værdier på. Men hvor kontanterne selv bærer værdien, jamen, så er kortbetalingerne jo et interface til den værdi, du har på din konto. i takt med, at der er kommet nye teknologier til, jamen så er der jo også kommet alternativer til kortene, når det handler om elektroniske betalinger. Og der er det jo især mobilbetalinger, som fylder allermest. En ting, jeg altid plejer at fremhæve ved mobilbetalinger, der skal man huske, det er jo ikke mobiliteten i mobilbetalinger, der i virkeligheden var nyheden. Din plastikkort, dine mønter og sedler, de var jo egentlig ret mobile også, så dem kunne du tage med. Altså en bærbar computer eller en mobiltelefon, der var det, at du kunne tage det med en del af nyheden. Mm. Men i forhold til betalinger, så er mobiliteten sådan set ikke nyheden. Det, som gjorde, at mobilbetalinger for alvor nyt, jamen det er, at det er connected, altså det er forbundet op, og du dermed altid har et stykke infrastruktur med dig, og du derfor kan begynde at skære nogle af de der mellemled, som kort i virkeligheden er, skære nogle af dem væk, eller du kan lægge helt nye løsninger ind. Og det er derfor, vi ser en opblomstring i forskellige mobile løsninger i dag. Så vi er altså et eller andet sted, hvor at, ja, vi har stadigvæk selvfølgelig kontanter, vi har også god brug af kort, og så er der altså de her mobilbetalinger, som vinder mere og mere indpas. Christian, ser vi, at vi kommer til at gå helt væk fra at bruge kontanter og eventuelt også kort? Altså, indtil videre er det jo kun checken, vi har fået lagt i graven, så det er nok ikke lige med det samme, at vi får lagt de sidste kontanter i graven. Vi kan jo se, at antallet af kontantbetalinger falder, men antallet eller værdien af kontant og cirkulation faktisk stiger. Så der er jo nogen, som stadigvæk tydeligvis sætter stor pris på at have nogle 1000 kronesedler liggende. Vi har som voksne danskere har vi i gennemsnit 7.000 kronesedler liggende. Jeg kan med det samme sige, at jeg har ikke min andel. Det har jeg så der er nogle andre, der har den i hvert fald. Men hvis vi lige glemmer den del af økonomien, fordi det handler jo virkelig ikke om betalinger, men nok mere om værdiopbevaring, om man vil have det inden eller uden for systemerne. Men kontanter kommer nok til at eksistere et godt stykke tid endnu, men så længe vi har en lovgivning, som beskytter kontanterne og dermed kræver, at handlende skal tage mod kontanter. Der blev lettet en lille smule, at uden for visse tidsrum og udsatte steder osv., der må butikker godt nægte at tage mod kontanter. Men det vil være dejligt, synes jeg, hvis vi ligesom i Sverige sagde, det må butikkerne sådan set selv om. Og det vil se, det har faktisk også været med til at accelerere Sverige endnu tættere på at blive et kontantfrit samfund. Kortene, de kommer nok også til at leve længe nu. De virker jo. Altså, de virker jo rigtig, rigtig fint. De bruger ikke strøm. Du kan have dem med. De er billigere at producere og så videre. Men om kortet, som det her stykke plastik med en chip på, bliver den eneste måde, at vi laver, hvad vi ellers har kaldt kortbetalinger, det er nok ikke tilfældet, fordi de her chips, dem ser vi jo i flere og flere devices. Du kan have dem i din telefon, men du kan også have dem i dit armbånd, i din taske, i dine manchetknapper, you name it. Så der vil nok være mange formfaktorer, som man kalder det, som kan pakke et betalingskort ind fremadrettet. Nu siger du det der med de kort eller kontantløse, men det der vel egentlig er lidt problemet, det er jo, at MobilePay virker herhjemme, men hvis jeg nu går over til Sverige, og så skal jeg jo stadigvæk have nogle kontanter som udlænding, eller jeg skal have et kort, altså kommer der sådan en mobilløsning, der dækker hele Norden, eller hvor langt er vi fra det? Altså, der er forskellige byggesten, som er ved at falde på plads. Skal lige vende tale ind i mikrofonen, Chris? Ja, der er forskellige byggesten, der er ved at falde på plads. Og i og med, at der er stor fokus fra europæisk hånd på at få nedbrudt grænserne og få lavet et indre marked for betalinger, ligesom vi har et indre marked for arbejdskraft, hvor tingene kan flyde frit over grænserne, så er der ved at komme nogle, blandt andet sådan nogle realtidssystemer. Vi kender det jo i Danmark, hvor vi har den her realtidsclearing, som gør, at når du mobile-payer mig, jamen så har jeg pengene til rådighed lige med det samme. Mm. Det er man ved at lave på europæisk plan også, nogle grænseoverskridende realtidssystemer, som gør, at man kan overføre pengene. Fordi det er jo det er virkelig det, der har manglet, fordi det gode ved en kontantbetaling mellem personer, det er jo, at pengene falder med det samme. Og hvis den underliggende infrastruktur også er klar til at gøre det på tværs af grænserne, jamen så er der jo ikke noget til at hindre for også at kunne lave tværgående person-til-person-løsninger. Men er det ikke en helt anden måde at tænke på, Christian Sørensen? Jeg tænker på, at dankortet blev etableret i starten af 80'erne. Ja. Og det blev jo så til 5 millioner danskere eller sådan et eller andet. Ikke? Og de betalingsløsninger, der kommer frem nu i verden, det er jo altså sådan noget Apple Pay og WePay, og jeg ved ikke, hvad det hedder alt sammen, men som jo basically bliver lavet til at kunne servicere 7 milliarder mennesker, altså hele verden rundt. Er der ikke sket et gevaldigt skred i den måde, man sådan tænker betalingssystemer på? Jo, der er helt klart sket nogle landvindinger, men man skal samtidig også lige klappe hesten i forhold til, at Apple Pay er jo faktisk ikke en betalingsløsning. Apple Pay er en wallet, en elektronisk tegnebog, som, hvor du kan lægge et Visa-kort eller et Mastercard ind i Danmark i hvert fald. Du kan ikke lægge et dankort ind for nuværende, men de, selv Apple Pay, som er en global løsning, jamen bygger jo på eksisterende betalingsløsninger. Du nævner så selvfølgelig WeChat og tænker sikkert også på Alipay, nogle af de kinesiske giganter. Mm. Dem kommer vi helt sikkert til at se noget til, fordi de tænker globalt fra dag et. Men mange af de nye spillere, vi ellers taler om, som Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay osv., osv. det er i virkeligheden overbygninger på eksisterende kortinfrastruktur. Når det så er sagt, så er det jo et vigtigt skridt for dem at komme ind og vinde brugergrænsefladen. Så kan det godt være, at de bruger kortinfrastrukturen som motor, men den motor kan jo skiftes ud, hvis de får mulighed for at have en anden, en bedre, en mere effektiv motor. Og det er jo her blandt andet det her med kontobaserede betalinger, som blandt andet er drevet meget af seneste EU-lovgivning, kan komme ind og spille en central rolle. Hvorfor er det mere effektivt at være kontobaseret, eller have kontobaserede betalinger end kortbaseret? Jamen, det handler jo om antallet af abstraktionsniveauer, du lægger ovenpå noget grundlæggende. Når du og jeg får vores løn, jamen så går den ind på vores bankkonto. Når jeg så går ned og køber noget nede i supermarkedet og svinger mit kort, jamen så er kortet jo et interface til min bankkonto. Så bliver pengene trukket fra min konto ud i et kortsystem, bliver ført over gennem det her kortsystem til nogle andre bankkonti for til sidst at ende hos vores lokale supermarkeds bankkonto. Og i virkeligheden så kunne man jo skære nogle af de her mellemled væk. Hvis nu Coop i Coop-appen spurgte mig, jamen Christian, må vi ikke, hvad siger du til, at vi gennemfører betaling direkte fra din konto til vores konto? Du skal bare autorisere transaktionen her. Så vil de få pengene med det samme, og det vil svare til, at jeg bare havde fået deres kontonummer og tastet det ind i netbank, hvilket jo sådan ikke er helt optimalt brugervenlighedsmæssigt scenarie, når man står nede ved kasseapparatet. Men hvis man har et velfungerende interface til det og et system til det, jamen så kan det være lige så smooth som en kortbetaling. Mm. Vi har besøg af Christian Sørensen fra Nofico, som er specialist inden for fintech og blandt andet betalingssystemer. Han er kommet for at gøre os lidt klogere på, hvad fremtiden bringer på den front. Christian, lad mig lige prøve at samle en lille smule op. På den ene side, så synes jeg, du siger, at kort er ligesom det fundament, vi står på, uanset hvilken slags betalinger, vi så ligesom kommer til at skulle bruge, om det er mobilbetaling eller hvad det er. På den anden side, så synes jeg lige, jeg hørte dig sige, at man kunne godt gøre det anderledes. Lad mig tage fat i den her med kort, fordi at det, jeg er interesseret i, det er, hvad skal man investere i fremadrettet? Nogle af de her kortselskaber, altså sådan noget som Mastercard og Visa-card, det er jo sådan nogle selskaber, som vi kan købe aktier i, og jeg bliver optaget af og nysgerrig på, om det så ligesom er også fremtidens vinder, vi finder der, eller skal man kigge i andre retninger, hvis man skal prøve at se fornuftigt på det sådan investeringsmæssigt? Altså, der er ingen tvivl om, Visa, Mastercard og andre lignende spillere, de bringer jo en skala til bordet, som er værdifuld. De bringer et netværk til bordet. De bringer ikke mindst en accept del af betalingerne, altså selve det, der kan modtage betalingerne, bringer det til bordet. Men samtidig så bliver de jo også presset af de her nye udviklinger. Man kan sige, vi tænker jo ikke i dag, når du betaler. Så kan det godt være, at du tænker over, at du betaler med dankort, Visa eller Mastercard, men du tænker ikke om, hvad der står på den terminal, du betaler med. I Danmark, der står Ingenico på rigtig mange af dem, eller Verifone på rigtig mange af dem. Men Ingenico og Verifone som spillere begynder jo også at sige, jamen okay, skal vi være helt bundet til masten sammen med kortinfrastrukturen, eller kan vi også være en platform for andre strukturer og andre betalingsløsninger? Og der kan man jo se, at Ingenico har lavet partnerskab med netop nogle af de kinesiske spillere. Så det kan jo godt være, at den Ingenico-terminal, som står nede i mit lokale supermarked, lige pludselig giver mig muligheden for at betale med WeChat eller Alipay den dag. Det er selvfølgelig tilgængeligt for mig som dansk forbruger. Og det vil jo genere kort, de traditionelle kortspillere betydeligt, at nogle af deres traditionelle stærkeste allierede lige pludselig kan gå ind og konkurrere med dem. Mm-hmm. Og i forhold til sådan en spiller som Nets, som jo har været blandt andet dem, der har distribueret de her Ingenico-terminaler ud i markedet, jamen de ser jo så også, at Ingenico netop har købt en af Nets' store konkurrenter, Bambora, som jo faktisk blev designet med det ene formål at konkurrere med Nets i sin tid, da Nets blev solgt fra bankerne, hvor Nordic Capital, som var nogle af dem, som også bød på Nets, endte med at købe en række af Nets' konkurrenter og etablere det her selskab. Så lige pludselig så er der sådan lidt opbrud med, hvem er venner, hvem er fjender, hvem er konkurrenter, hvem er partner, og i virkeligheden mange tilfælde, så er det sådan en kon-kollega-relation, som mange af de her spillere. Det er ikke længere så clean cut, som det var engang i forhold til rollerne i økosystemet. Og det er jo heller ikke, fordi du på nogen måde er aktieanalytiker eller investeringsrådgiver, så det er jo ikke sådan dig, der kan pege på, hvor man skal sætte sine penge. Men måske kan du hjælpe os med at pege på lige præcis, hvor er det så, at væksten særligt forventes at komme? Er det i infrastrukturen, eller hvor ser du den? Jamen, altså, man kan sige, at hele betalingsområdet er i vækst. Mm. Der er stadigvæk masser af muligheder for at optimere betalingsflows. Der er stadigvæk mange penge i transaktioner. Og især i takt med, at digitale transaktioner bliver mere og mere beriget, ikke kun med at flytte 10 kroner fra en konto til en anden, men også at håndtere noget af det data, der også bliver genereret undervejs. Vi ser jo sådan noget som e-kvitteringer er i den grad på vej frem, som jo er en utrolig rig datakilde til at analysere mig som forbruger, hvis man fik lov til at kigge på, hvad der rent faktisk står. Det er jo betydeligt mere interessant at vide, hvad jeg har købt, end jeg har brugt 100 kroner i Irma. Så det er et vækstmarked i det hele taget. Der er også stadigvæk kontanttransaktioner, der kan blive digitale, især hvis vi kigger på europæisk plan. Så det er en growing pie, det her. Så selv dem, som bliver konkurrenceudsat nu, jamen de er jo stadigvæk en del af et voksende marked. Men hvis jeg skulle sådan pege på nogle ting, jamen så er det nok igen det her med udvikling inden for kontobaserede løsninger. Der forventer jeg, at der kommer til at ske rigtig meget startende her fra næste år, hvor den nye EU-lovgivning PSD2, det nye betalingsservice-direktiv, træder i kraft som national lovgivning. Og hvem er det så, der sidder på det marked, altså udvikling af kontobaserede løsninger? Jamen det er, altså det som er ret interessant i den her nye lovgivning, det er i virkeligheden, at den nye lovgivning tilsiger, at der ikke er nogen, som skal sidde på det hele, i og med, at dem, der sidder på det, om man så må sige i dag, nemlig bankerne, at de bliver faktisk tvunget til at stille interfaces, API'er, som det jo hedder i udviklingssprog, til rådighed for tredjeparter, således at enhver lille fintech ude på Christianshavn, hvor vi sidder, eller hvor som helst i Europa, kan begynde at kode op mod bankernes infrastruktur. Det betyder selvfølgelig også, de store spillere, Amazon, og nu nævnte jeg Coop før, de kan jo også gå direkte på bankernes infrastruktur. De behøver ikke at lave et partnerskab med bankerne, de behøver ikke spørge dem om lov, de kan bruge de her interfaces. Så EU er i virkeligheden med til at virkelig åbne ballet her for nye spillere og eksisterende spillere, som træder ind i nye roller. Så lovgiverne er altså sådan set med i lige det her tilfælde til at gøre feltet større, ja, glædeligt at høre. Nå, Christian Sørensen Nordfiku, jeg kunne godt tænke mig, bare for sjov skyld, at hoppe sådan en lille bitte smule ud i fantasiland og tænke rigtig langt frem i tiden. Blandt andet kunne jeg tænke mig, at vi lige rundede også Bitcoin, som jo altså lige i går hoppede op over de $10,000. Bitcoin, kommer den til at få en rolle i fremtidens betalingsverden? Altså, det er jo meget sjovt, at Bitcoin var jo tænkt som et betalingsmiddel og et betalingssystem med den underliggende blockchain-teknologi. Men i praksis har Bitcoin jo ikke haft særlig stor succes som betalingssystem. Med de udsving, der er i værdien, så vil der var vel ingen af os, der ville have tur at gå ned og købe en pizza for Bitcoins lige nu, fordi du ikke aner, om du havde givet 50 kroner for pizzaen, eller om du givet 500 kroner for pizzaen. Så i forhold til Bitcoins rolle som betalingssystem, så er der nogle udfordringer, især fordi det er blevet et spekulationsobjekt. Den underliggende infrastruktur, det her blockchain-teknologi, har nogle meget, meget klare og meget, meget stærke værdier, som kan anvendes i betalingsøje med. Der er også nogle begrænsninger på skalering af det. Det er Bitcoins blockchain kan slet ikke stå mål med antallet af transaktioner, som i dag kører via Visa's net eller Mastercard's net. Så der er nogle skaleringsudfordringer der. Men når det så er sagt, så hvis du tager den her blockchain-teknologi og hiver lidt ud af Bitcoin, begynder at anvende den i andre situationer, jamen så kan den jo spille en meget central og vigtig rolle i forhold til at optimere nogle processer. Det kan være clearing mellem banker. Det kan være faktisk, nu taler vi jo meget om aktiehandlere og så videre i dag, det er jo også et område, som i den grad kan optimeres, hvor der jo faktisk også er betalinger. Altså for få år siden, jamen der synes man, det var billigt at give 50 kroner for en aktiehandel, ikke? Altså, og nu ved jeg ikke, hvad står sådan en i dag? 25 kroner? Ja, du kan få den helt ned til omkring en 10'er, hvis man er rigtig heldig, ja, måske. Og prøv at høre, helt ned til omkring en 10'er, altså 10 kroner er jo ret mange penge, hvis man gør det mange gange. Prøv at tænke, hvis vi skulle betale helt ned til en 10'er for at købe ind. Så altså, den type betalinger kan netop også optimeres. Mm. Så, og her kan sådan noget som blockchain være med til at optimere de processer og dermed bringe priserne ned. Så blockchain har altså en plads i fremtiden, i hvert fald i dit univers, Christian Sørensen. Hvad har ellers en plads i fremtiden? Jeg ved godt, det er enormt svært at kigge sådan ud med de virkelig lange briller på, men på en eller anden måde, når man kigger sådan 10, 20, 30 år frem i tiden, så virker det også lidt gammeldags at tænke på, at vi skal stå med sådan en plastikkort og betale. Hvad kommer der til at ske? Jamen, altså det som... Et helt fundamentalt problem med betalinger og udvikling inden for betalingsløsninger, det har jo været, at det er betalingsnørder som mig selv, som har siddet og prøvet at være med til at drømme ting op i troen på, at folk vil have nye betalingsløsninger. Men når det kommer til stykket, så altså ligegyldigt hvor fancy en betalingsløsning jeg drømmer op. Hvis du fik valget mellem at betale med den, eller slet ikke at betale, så vil du altid vælge det sidste. Der er jo deciderede psykologistudier, som viser, at det er smertecentret i hjernen, som bliver påvirket, når vi foretager en betaling. Så hvis vi kan fjerne den smerte, man har tidligere jo prøvet at sådan fjerne smerten ved at putte lidt sukker i det sure her, ved at så får du nogle loyalitetspoint eller nogle bonuspoint eller et eller andet. Men det allerbedste, det er, at du fjerner det helt. Vi kender det fortærskede eksempel med Uber. Noget af det fede ved at køre med Uber, og uden at gå ind i hele den diskussion, men det er jo faktisk, at der er ikke nogen betalingsoplevelse. Altså fordi du bestiller din Uber, du bliver kørt derhen, du bliver sat af, du siger tak for turen og have en god dag. Der er ikke nogen betalingsoplevelse, og nu står jeg og laver citationstegn med fingrene her, fordi mange folk som mig har snakket om at prøve at lave betalingsoplevelser, og folk vil jo ikke have en betalingsoplevelse, det skal bare virke. Så jo mere usynligt vi kan gøre tingene i virkeligheden, jo bedre. Og det betyder så også, at det der med, at du skal have noget op af lommen for at betale, det er helt klart noget, som vil gradvist forsvinde. Vi ser blandt andet, at nogle af de store modehuse, som jo allerede i dag putter en eller anden form for chip i deres produkter, blandt andet for at verificere ægthed og så videre, jamen i takt med, at de her chip bliver billigere og billigere og mere og mere avanceret, jamen så kigger de jo også på at putte ny funktionalitet ind i de her chip. Så i stedet for, at du skal finde din pung op af tasken, jamen så hvorfor ikke bare betale med pungen eller med tasken, bare fordi du er der. Så det handler nok meget om, at du er den, du er. Det kan også være, at der slet ikke behøver at være en chip. Det kan være en biometrisk genkendelse af dig. Jeg så en... demonstrerede en hæveautomat, som hvor du bare gik hen til den og sagde, jeg skal have 20 euro. Det bygger så stadig på, at der er nogen, der vil have kontanter. Men og så gav den mig 20 euro. Eller det gjorde den i demoen i hvert fald. Men og pointen var, at det den gjorde, det var, at når jeg nærmede mig, så analyserede den mit højde og drøjde. Den analyserede min gang. Altså, da jeg så kom nærmere, jamen, så var det ansigtsgenkendelse, stemmegenkendelse og iris-scan. Og kombinationen af alle de her ting, jamen, det giver jo en afsindig høj præcision, som jo netop ville kunne gøre, at du kan bare være dig. Så, det lyder meget forjættende, og altså også en lille bitte smule skræmmende. Altså, jeg mener... Man må ikke håbe, man har brækket benet, så man går lidt anderledes, fordi så kan man ikke hæve penge lige pludselig. Men må ikke spørge lige om en anden ting. Alt det der med, at vi ikke sådan ser transaktionerne, gør det egentlig ikke også det her forbrug? Altså, får vi ikke svære ved at styre vores økonomi? Altså, fordi hvis du spurgte mig lige 100%, hvad står der lige på din bankkonto i dag? Jamen, så, jeg ved nogenlunde, hvad der står, men på øre. Altså, i gamle dage, hvor man sad og skrev ned i tjekhæfter, der vil jeg ved på spejder, at min gamle mor derhjemme, hun vidste nøjagtigt, hvad der stod på kontoen, eller hvad der næsten lå i pungen. Altså, men i dag, der... bliver vi ikke sådan lidt mere laissez-faire? Er det ikke forbrugsgassen, der bare ruller derudad? Altså, ja og nej, vil jeg sige. Fordi der er jo helt klart nogle muligheder her. Altså, jeg var med til at lave et studie for nogle år siden, hvor man spurgte til, jamen, den sidste gang, du betalte med kontanter, hvorfor betalte du med kontanter? Grund nummer et, det var hvis butikken, eller der man skulle betale, ikke tog andet. Mm. Og det er selvfølgelig fair nok. Men grund nummer to var faktisk, fordi jeg havde dem. Okay. Og det viser jo, at kontanter i lommen, og det kender jeg i hvert fald for mig selv, selvom nu sætter jeg efterhånden ære i aldrig at bruge kontanter. Jeg har faktisk ikke brugt kontanter i Danmark en eneste gang i år. Okay. Men penge i lommen, ja. Og når jeg så er ude at rejse, om det er så euro eller dollar, jeg står med i lommen, det er i min hjerne, det er penge, der allerede er brugt. Ja. Så at tage nogle kontanter op i lommen og købe et eller andet, det føles ikke slemt, fordi de penge er allerede spenderet. Og det giver så faktisk det her med at have forskellige kanaler ind til din bankkonto. Jamen det giver jo i virkeligheden spillere som for eksempel bankerne eller nogle af de her nye tredjeparter, som vil lægge nogle services oven på din bankbog eller bankkonto, og dermed give dig det der overblik, give dig de der analyseværktøjer til at rent faktisk få indsigt i din egen økonomi. Fordi det kan godt være, at på gammeldags manér med din bankbog, eller dit tjekhæfte, at du havde styr på beløbene, men du havde måske ikke styr på, hvor du egentlig brugte dine penge, og du havde i hvert fald svært ved at forecaste, hvordan du ville bruge dine penge fremadrettet. I takt med, at landvindingerne inden for kunstig intelligens og alt det her også vinder indpas i betalinger, jamen så vil det jo være super, at din bank fortæller dig allerede den 15. i måneden og siger, okay, foden er speederen, du er faktisk... Det ser lidt sort ud. I stedet for at først fortælle dig, når du er gået i overtræk, eller først fortælle dig, nu er den her transaktion afvist. Ja. Mm. Der er altså en masse etiske overvejelser også, når man udvikler betalingssystemer for fremtiden. Altså også nogle psykologiske barriere. Jeg tænker også, der er en masse sikkerhedshensyn, som man også må tage. Nå, ved I hvad, vi lukker lige døren et ganske kort øjeblik til den her snak om betalingssystemer. Jeg har nemlig ringet til Tom Hårgaard, som jeg nu har fået med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Tom. Godmorgen. Tom, vi taler betalingssystemer, men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at runde med dig, det er simpelthen bitcoin, fordi at i sidste uge, der afslørede du jo, at du var hoppet med på den her vogn, til trods for, at du tidligere har været ganske kritisk over for den her nye investering. Bitcoin, har du stadigvæk dem i din portefølje? Ja, det har jeg. Der er jo den ene ekspert efter den anden, som forudser det ene mere astronomiske beløb efter det andet. Mm-hmm. Og eftersom min indsats er relativt lille, og jeg har et stop-loss i break-even, så tænker jeg, at jeg lige så godt kan lade den køre, så længe det nu varer. Lad festen vare ved. Og sikre en fest, det er svært at få hænderne ned, hvis man har engageret sig godt i bitcoin. Ja, lad os sige tillykke her fra bitcoin, som jeg altså kom op over de 10.000 i går. En grænse, som vi har stået og holdt øje med og kigget efter, og måske også, ja, hvis man var investor, så i hvert fald ventet på. Lad mig også lige slå fast, Tom Hårgaard, det er jo altså ikke din millionærklub portefølje, du har kastet penge efter bitcoin. Der har du til gengæld kastet penge efter en masse selskaber. Jeg er lige ved at sige, at det begynder at ligne en aktieportefølje, Tom. Hvad sker der hos dig? Jamen, der sker det hos mig, at jeg har set nogle muligheder i danske aktier, som har fået tæv i de sidste 4-6 måneder. Og jeg begynder at kigge lidt mod exit-døren. Vi er ved at være over, eller ved at være omme. Og du har et aktiemarked i USA, som sidder på all-time high. Du marcherer også godt opad i Europa. Det virker som om, der kommer noget clarity ud af England. Og så tænker jeg, at nogle af de her aktier, for eksempel Teva, Pandora, jeg tror, der er nogle kvalifikationer, blandt andet i Pandora, som gør, at dem, som har ligget så massivt kort i Pandora, eventuelt vil overveje at begynde at lukke deres kortpositioner. Og det har så den selvforstærkende effekt, at der er friske penge, der vil flyde ind i Pandora, i Teva, og det vil så betyde, at dem, som har tjent godt på deres kortpositioner, også måske vil begynde at se deres profit forsvinde. Ikke forsvinde, men i hvert fald blive formindsket. Så hele aktiemarkedet i den forstand kan være en selvforstærkende effekt. Så derfor købte jeg Pandora i sidste uge, lukkede 2/3 af det ned. Det var den diskussion, jeg havde med en anden af Radio 24/7 deltagere. Men beholdt 100 aktier, og dem har jeg så dobblet op på i forgårs. Og den position, den kører rigtig godt. Pandora nu over 600, den ligger i 607. Og jeg har et mål i Pandora, som ligger omkring de 650. Så den har jeg tænkt mig at holde ved. Og hvor hoppede du ind i Pandora, Tom Hårgaard? Jeg ved ikke, om du har en snitpris, du har hoppet ind til flere gange. Jeg hoppede ind første gang i 573, og i anden gang i 65. Og så fortryder jeg lidt, at jeg ikke fik købt noget mere i går, da den var i 85. Men hey, du kan ikke vente med det. Ej, det er det nemmeste i hele verden at fortryde det, man ikke fik gjort. Jeg kan sige dig, at vi møder rigtig mange herinde på stationen, også nede ved morgenkaffen, der fortryder, at de ikke købte de der djævelens bitcoin. Men sådan er der jo så meget. Nå, Tom, ja. Til gengæld så har du luet lidt ud i din Deutsche Bank-position. Ja, jeg fik købt Deutsche Bank til en rigtig favorabel pris, og jeg begyndte at blive en smule bekymret for, hvorfor Deutsche Bank ikke ville deltage i rallyet op. Den kom op omkring de der 16,20 euro, 16,30 euro. Det er lidt teknisk snak her, men jeg begyndte at tænke om måske der ikke var lidt modstand heroppe. Jeg lukkede ikke hele positionen, men jeg havde en meget stor position i Deutsche Bank, og jeg lugede halvdelen ud af den, og så beholder jeg den anden halvdel. Fordi der i bund og grund er der ikke noget galt med aktien, men den havde ligesom nået det første mål, og jeg tænkte, at jeg ville hellere bruge nogle af de penge, som jeg havde i Deutsche Bank, til at gå ind i Pandora og i Teva, og det var ligesom filosofien bag det. Derudover så er der jo altså også Genmap, Skjern Bank. Har du stadigvæk, Tom Hågaard? Ja, Skjern Bank, den beholder jeg, fordi det er bare en solid dansk aktie, og jeg kan godt lide, når jeg går ned i banken, at de ved, at jeg er aktie, at jeg minoritetsholder i Skjern Bank. Gør det nogen forskel? Overhovedet ikke. Ikke andet end i mit indre sind. Og så er der Teva. Teva synes jeg er interessant, fordi vi har den der Kåre Schultz-effekt, som vi så i Lundbeck, mener jeg, det var. Men den var ligesom forsinket i Teva. Og der var ikke nogen synderlig reaktion, men jeg tænkte, på et eller andet tidspunkt kommer der nok en reaktion. Og så havde jeg havde nogle penge til års for blandt andet, der havde lukket min turbo i Dow Jones, havde jeg nogle penge til års, og jeg havde nogle penge til års fra Deutsche Bank. Så jeg besluttede mig for, lidt inspireret af, hvad de andre deltagere i konkurrencen, at de sad med Teva, og jeg tænkte, det er nok ikke nogen dårlig idé at komme ind i Teva. Så den købte jeg så tidligere på ugen, og den har jo også klaret sig ganske godt. Ej, Tom, jeg er nødt til at drille dig lidt. Du siger lidt inspireret. Jeg kan ikke se, at du køber mange aktier end det, som de andre køber. Jamen, men det er jo fair nok, så køber jeg det bare til en bedre pris, end de gør. Fair nok. Så du kan touché. Drille det, du vil. Ja, det er godt, Tom. Tom, bare lige for at slå det fast, har du så alle dine cool cash investeret, eller er der også penge på sidelinjen? Der sidder i øjeblikket 29.000 kroner på kontoen i kontanter, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge dem til lige nu. Og min portefølje er på 307.000 kroner. Og jeg tror ikke, jeg vil gøre så meget mere rotation. Hvis jeg skulle gøre noget, så tror jeg, at jeg begynder at kigge lidt på, at vi er ved at være tæt på november måned. Og selvom december måned er en positiv måned for aktiemarkedet, så tror jeg også, igen ligesom jeg forudsagde i begyndelsen af november måned, at du godt kunne få en lidt af en pullback i begyndelsen af december måned. Og jeg kunne godt forestille mig, at jeg vil begynde at luge lidt ud i nogle af de aktier, jeg har, i nogle af de gevinster, og så egentlig bare sætte mig lidt på hænderne og køre året ud. Ja, Tom Hågaard, jeg må sige, du kaldte den sådan set meget godt allerede, da vi stod her i starten af oktober. Du talte om, at når september havde, ja, jeg kan dårligt nok huske, hvad det var, du sagde, men altså når september havde bevæget sig på en eller anden måde, så var oktober og november typisk måneder, man skulle passe på, og hvor det altså virkelig går nedad, det må man jo sige, det sådan set gjorde. Og så sagde du altså også, at så ville det komme tilbage her igen i december. Dit overordnede blik på de aktuelle markeder, Tom Hågaard, skal vi ikke lige tage en tur omkring det også? Ja, det kan vi godt gøre. Jeg synes, det er meget interessant i øjeblikket at beskue, hvad der foregår i England. Så kort fortalt, så er der åbenbart ved at komme noget klarhed over, hvor meget vi skal betale i skilsmissen i England. Mm-hmm. Og det har påvirket pundet, og det har den inverse effekt på det engelske aktieindeks. Så da pundet steg kraftigt i går ved femtiden, der så vi også en meget markant reaktion i det engelske indeks. Så der er altså en korrelation mellem pundet og det engelske indeks, som jeg holder meget øje med. Så den er en smule bekymret for engelske aktier. Men omvendt kan man ikke være andet. Det er svært at få hænderne ned, hvis man har været engageret i amerikanske aktier, fordi buller der oppe af Dow Jones var oppe i rekordterritoriet. Og det, der så var meget positivt i går, var, at du havde en meget, meget markant reaktion, der svarede en halv times tid, efter at Nordkorea fyrede et missil af. Og det er egentlig ikke den historie, jeg vil fokusere på. Mere vil jeg prøve at fokusere på, at et marked, som i den grad så hurtigt vender om efter nogle dårlige nyheder, og fuldstændig sletter de tab, som kom efter at nyheden om endnu et missil test ud fra Nordkorea, det er bare et sundt marked. Et sundt marked, som kan stige til trods for, at der er dårlige nyheder, og hvad der ellers andet må være bekymringer. Det er et marked, du skal være lang i. Det er et marked, du skal være engageret i. Mm. Og du er altså også... Så for lige at lave en slutliv under det her. Aktiemarkedet ser positivt ud, det ser godt ud. Er der skyer på horisonten? Der er altid skyer på horisonten i et aktiemarked. Vi tænker jo kun 6 måneder fremad. Men jeg har ikke noget lige nu, som jeg tænker, wow, det her, det bekymrer mig virkelig. Så for resten af året, i hvert fald, der har du tænkt dig at blive liggende lang i de her aktier, eller hvad, Tom Hovgaard? Det er også et meget stort spørgsmål, ved jeg godt, til sådan en daytrader-spekulant. Nej, det er et godt spørgsmål, men jeg har allerede sagt, at jeg vil begynde at luge ud i det her for at køre året ud så lidt mere sikkert. Så jeg kunne forestille mig, at jeg vil gå lidt mere i kontanter, end jeg er nu, og så egentlig ikke gøre mere. Selvfølgelig vil jeg stadigvæk bibeholde nogle af positionerne, men hvis Pandora begynder at komme op i 6,25, måske 6,20, så kan det godt være, at jeg begynder at tage noget profit hjem, fordi det drejer sig egentlig også om at få penge ind på kontoen. Jeg får ikke særlig meget glæde af, hvad der står på papiret. Det skal jo ind på kontoen. Præcis, Tom Hovgaard. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig den her formiddag. Selv tak. Så vidt, altså Tom Hovgaard, der er så vidt, jeg umiddelbart vurderer, ligger i front i vores konkurrence. Konkurrencen, hvor Lars Svendsen, Lars Persson, Tom Hovgaard altså, og Mogens Vad, de skal få 250.000 kroner til at vokse mest muligt i løbet af et år. Tom, han har i den grad givet den gas her på det seneste. Mogens er også godt på vej deropad. Jeg ved ikke, hvem af dem, der så har førstepladsen lige pt. Jeg har ikke lige set Mogens' portefølje her til morgen, men Lars og Lav er altså røget en lille smule tilbage i den konkurrence. Persson, hvor er du henne her til morgen? Jeg er kun på 2,65, og Lav er faktisk kommet op på 2,68 med Vestas stigning, så nu er jeg Benjamin igen i klassen, så sådan er det. Sådan kan man hurtigt rykke rundt på pladserne. Der er endnu et år at tage fat på. Om lidt over en måneds tid, Lars Persson, så starter vi forfra. 250.000 bliver igen nivelleret, han har sagt. De får igen 250.000, ja, de har dem jo sådan set i forvejen. Men trækker vi en streg sand, og så starter vi forfra, og så ser vi, hvordan det går i 2018. Nå, de her, lad os lige vende tilbage til en ting fra betalingsområdet, snakken, som vi havde, før vi talte med Tom Hovgaard. Christian Sørensen, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her med sikkerhed, når vi begynder at lave betalingssystemer, hvor det hele foregår via internettet eller tekniske løsninger ud i den retning. Er det så ikke mere farligt, havde han sagt, at betale for varer og ydelser? Altså, sikkerhed er en væsentlig del af digitale betalinger. Endnu vigtigere er tillid som en del af betalinger. Det har det jo været helt fra kontanterne også. Vi skulle stole på, at der var værdi bag de sedler og mønter, vi udvekslede. Og vi skulle kunne stole på, at vi kunne omsætte de her ting til noget andet efterfølgende. Betalingskort, jamen, de har jo selvfølgelig været løbende optimeret sikkerhedsmæssigt. Vi startede med en magnetstribe og sidenhen gået hen til en chip. Men betalingskort er stadigvæk grundlæggende designet til betalinger i den fysiske verden, hvor der er en terminal, der kan tale med det her kort. Langt de fleste steder, vi handler på nettet, sidder vi stadigvæk og taster vores kortnummer ind. Så kan det godt være, det er en krypteret forbindelse, men mere sikkert er det jo så alligevel heller ikke. Så derfor nogle af de her nye muligheder, som jeg har nævnt omkring kontobaserede løsninger, hvor der også faktisk fra EU's side er nogle ret skærpede sikkerhedskrav omkring, hvad der kaldes strong customer authentication, at man skal være endnu mere sikker på, at det er dig som forbruger, som rent faktisk har købt de her par vinterstøvler på Amazon, og ikke bare en, der har kendt dit kortnummer, der har købt de her støvler på Amazon. Så der vil både fra lovgivningsside, men faktisk også fra de involverede spillers side, være en fortsat fokus på sikkerhed. Og igen, de teknologiske landvindinger giver nogle nye sikkerhedsmuligheder. Vi var kort inde på tidligere det her med biometri og med at kunne genkende stemme og iris og ting og sager, som selvfølgelig på sin vis kan virke skræmmende. Men det der med at tage noget af det andet data med ind. Jeg arbejder på et tidspunkt sammen med en spansk bank, som i stedet for at du hver gang skulle taste din PIN-kode ind for beløb over 200 kroner, som vi kender herhjemme, jamen så hvis du handlede i det supermarked, du plejer at handle, på det tidspunkt, du plejer at handle inden for nogle af de beløbsrammer, du plejer at gøre, jamen så er det jo nok dig. Så man kan jo også faktisk slække lidt på den sådan traditionelle IT-mæssige sikkerhed ved at skrue op for nogle af de mere sådan analytiske sikkerhedsaspekter. Og der giver igen de nye teknologier en masse gode muligheder for faktisk at øge brugervenligheden samtidig med, at du øger sikkerheden. Jeg kommer til at tænke på de gode gamle dage, hvor købmanden kendte folk, der kom ind og handlede. Der var man ude over alt det her. Når... Det gør Amazon da også. De kender dig da formentlig bedre end de gamle købmænd. Apropos det her biometri, så lad os lige hurtigt runde, Christian Sørensen. Vi taler rigtig tit om fingeraftryksmuligheder og bruge det som sikkerhedsløsning, altså når man skal hæve, og når man skal handle, og når man skal åbne sin telefon og ting og sager. Og det gør vi blandt andet, fordi der er jo det her selskab, der hedder Fingerprint Cards, som har haft en gevaldig tur på børsen, både op og også nedad. Fingerprint-teknologien, bliver det fremtiden? Det er i hvert fald nutiden, kan man sige, i forhold til at låse telefoner op, i forhold til at låse computer op og så videre, fordi altså fingeraftryk har jo den fordel, at du som udgangspunkt har dem på dig, medmindre du er pottemager, hvis I husker udfordringen Bornholmstrafikken havde, dengang de prøvede at have fingeraftrykslæsere, hvor det viste sig, at de her bornholmske pottemager, de kunne ikke bruge dem. Okay. Så der er nogle begrænsninger der. Fingeraftryk er ikke ufejlbarligt. Noget, som kendetegner din smartphone, det er formentlig, at dine fingeraftryk er tværet rimelig godt og grundigt ud over dem. Så det er jo selvfølgelig muligt at aflure dine fingeraftryk og genbruge dem. Så fingeraftryk i sig selv er ikke, som et enkeltstående sikkerhedsaspekt, ikke meget stærk sikkerhed. Det er et bekvemt sikkerhed til småbetalinger, til at låse din telefon op og lignende. Men det skal helst kombineres med nogle andre ting også, og det skal man jo også huske, når man taler Apple Pay og lignende. Der er andre sikkerhedsmekanismer omkring en Apple Pay-betaling ud over fingeraftryk, som bare indgår som del af det. Så fremtiden bliver altså en kombination af sådan noget som fingeraftryk og iris-kontrol og ansigtsgenkendelse? Det kan være en lang række, ja. Altså, vi ser jo også nogle af de her... altså, fingeraftryk, der har jo også været den her frygt, jamen, hvad nu, hvis der er nogen, der cutter min finger af, eller nogen forbryder... Og derfor så kigger man jo netop også på sådan noget som fingervenescanning, altså hvor du stikker fingeren ind i sådan en lille scanner, som så læser dine blodårer inden i, eller mønstret af dine blodårer inden i dine finger, eller i dit håndled. Og det kræver, at du er i live, og det kræver, at dine finger og hånd sidder på. Så der er selvfølgelig også nogle muligheder der. Spændende nye verden, vi kan se frem imod. Lars Persson, hvis vi lige skal runde den her snak af om betalingssystemer med os og kigge på, hvordan man kan investere ind i det her. Bankerne er jo et oplagt eksempel at tage fat på. Danske Bank, som jo blandt andet har lavet Mobile Pay, og været helt fremme i skoene på den front. Det kunne være et sted, man måske var interesseret i at investere. Ellers så kunne det jo være nogle af de her kortudbydere, eller man skal måske bare kaste over Apple. Hvad siger du? Jamen, der er rigtig mange. Altså, hvis man skriver Visa inde på Finvit, og så går ind og ser på hele den der kreditservice-virksomhed, så er der jo rigtig mange, og jeg har ikke engang kigget på alle virksomheder, og så er der jo hele den fjernøstlige del, som jo buller frem på en helt anden måde. Så der er jo masser at gå amok i. Spørgsmålet er, om man ikke bare skulle købe en ETF, der ligesom dækker det hele, fordi og pick the winner kan godt være rimelig... svært i sådan et stort marked. Man kan selvfølgelig satse lidt på nogle af de gamle heste og tænke lidt om, de overlever nok. Eller skal man satse på nogle helt nye, og bliver det så deres teknologi, hvis man nu tænker lidt på iris-scanning, Tobi og fingerprint og alt der. Så der er jo masser af muligheder, så spørgsmålet er, om man ikke skal prøve at gøre det lidt bredt, og så finde en ETF, der favner hele teknologien, og så tænke på, at jamen, hele det her marked bare vil bulre deropad i et vist, og så er der selvfølgelig nogen, der dør. Der er nogle stjerner, der dør og falder ned, men det vil man ikke kunne mærke i en ETF, fordi den dækker bredt hele markedet. Altså, det er jo så det, man skal... Altså, man kan jo købe mange ETF'er, der er inden for medicinal og ejendom og alt muligt, så jeg tror også, der må findes en eller flere inden for det her område. Så det vil være mit bud, man kunne gøre. Altså, en fond, som bliver handlet på en børs, en exchange... Jeg kan ikke engang sige det. Exchange Traded Fund, der kom det til mig. Sådan. Lars Persson, det kunne være et bud, hvis man er lidt i tvivl om, hvad det er for et sted, man skal kaste sine penge ind, hvis man gerne vil investere i det her felt, som jo altså lyder til at komme til at udvikle sig rigtig meget de kommende år. Christian Sørensen fra Nordfico, tusind tak, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på den sag. Persson, mens vi har stået og talt, så har Vestas sus frem og tilbage. Hvad i alverden foregår der i Vestas-aktien? Jamen altså, ingenting er jo sikkert før dagen er omme, hvad jeg vil sige, så man skal spille bolden hele tiden, så her til morgen, der er det i hvert fald Vestas, der trækker lidt ned med et fald på 1,9%. 8%, det var det også det, jeg ligesom indikerede lidt. Det var lidt sådan små hysterisk 8%. 8% ud af hvad? Ud af hvorfor? Altså, så ja, og så Pandora op med 1,6. Så vi kommer sådan tilbage til almindelig gænge, hvor vi stiger 0,3 på det danske marked, og tyskerne op med 0,7, svenskerne op med 0,3, og nordmændene op med 0,2. Og så er det så finnerne, der danser ekstra hurtigt rundt i saunaen i dag. De er næsten op med 1% her, så der er lidt gang i det finske marked her til morgen. Men altså, ja, det er vel egentlig i casen, at der er stadigvæk en del usikkerhed om Vestas og den fremtid der, og prispres og konkurrence. Vi har nok ikke set de sidste op- og nedture, tror jeg godt afslører på Vestas. Så ikke sagt det har vi sikkert ikke, Lars Persson. Men altså overordnet set en positiv morgen her på børsen, hvor vi altså har tyske DAX igen flot over 13.000. Yes. Der har det altså lige ligget et stykke tid. Lad os se, om vi kan holde den trend. Det var alt, hvad vi nåede her i Millionærklubben for i dag. Vi skal til at runde af. Lars Persson, en glad og tilfreds mand blev du alligevel til sidst, fordi vi fik positive markeder. Ja, så skal vi heller ikke komme for godt i gang. Nå, sådan er det. Vi overlader mikrofonen her lige om et øjeblik til russisk roulette. Inden vi kommer dertil, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. De kommer lige her på Radio 24/7. Klokken den er nemlig ved at nærme sig 10, så nyt fra udlandet og indland kommer her.